بلند آواز سے ہمارے ساتھ. وما يحذر جی ہاں, تو یہاں پر باب قائم کیا ہے, باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. مومن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں, اکارت ہو جائیں اور اسے احساس بھی نہ ہو. مومن کو ہمیشہ ایک ہٹکا لگا رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے اعمال پر, اپنے ایمان پر انسان کو. چنانچہ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے اقوال پیش کر رہے ہیں. ابراہیم التیمی کہا کرتے تھے کہ ما عرضت قولی علی عملی, جب بھی میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا تو مجھے ڈر یہ لگا ان اکون مکذباً, کہ کہیں میں تکذیب تو نہیں کر رہا اپنے عمل سے, اپنے قول کی میں تکذیب تو نہیں کر رہا ہوں. یہ بہت بڑے واعظ و خطیب تھے ابراہیم التیمی, بہت بڑے واعظ تھے, خطیب تھے, لہذا لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو انہیں خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میں باتیں لوگوں سے کہتا ہوں خود اپنے اعمال سے اس کی تردید اور تکذیب کر رہا ہوں. لہذا یہ وہ لوگ تھے ہمارے اسلاف جنہیں اپنے بارے میں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائد ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو انسان کو یہ اس طرح کا احساس ہونا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہم سے کوئی ایسا کام ہو جا رہا جس کی وجہ سے سارا ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے. تو اس کو مکذباً بھی پڑھا گیا ہے اور مکذباً بھی پڑھا گیا ہے, ڈر لگتا ہے کہیں لوگ میری تکذیب نہ کر دیں. مکذب اس کی تکذیب کی جائے کہ لوگ کہیں یہ دیکھیے یقولون مالا یقولون مالا یقولون, کی زبان سے تو دیکھیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وعظ و نصیحت میں اور عمل دیکھیے تو اس طرح کا. تو مقدمہ بھی پڑھا گیا اس طرح سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو میری تکذیب کر دی جائے, تو یہ خطرہ ان کو لگا رہتا تھا. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 ایسے صحابہ کرام کو پایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے. 30 ایسے کن لوگوں کو پایا ہے, کس کو بنایا تھا؟ ہاں صحابہ کرام, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں رسولوں کے بعد سب سے افضل طبقہ انسانوں کا ہو سکتا ہے, ان میں سے کہہ رہے 30 ایسے صحابہ کرام سے میرا واسطہ ہوا ہے, میری ملاقات ہوئی ہے, جن میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا ہے. ان میں سے ایک بھی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان تو ایسے ہی جیسے جبریل کا ایمان, میکائیل کا ایمان, کوئی بھی یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا تھا. تو یہ صحابہ کرام تھے, ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائی اور بعد میں ایسے ایسے حالات رونما ہوئے کہ ان حالات میں ہر موقع پر منکر کی تردید کر سکیں نہیں کر سکے, لہذا اندر سے یہ احساس پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر کیا ہو نفاق ہو. ایک حق بات ہے اور نہ حق کوئی کام ہو رہا ہے اس کی ہم نکیر نہیں کر سکتے, حق والا اعلان کہہ نہیں سکتے. تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے انہیں اپنے اندر احساس پیدا ہوتا تھا کہیں ایسا تو نہیں میرے اندر کیا ہے نفاق پیدا ہو گیا ہے. اور یہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صاحب سر رسول اللہ کون تھے؟ صاحب سر رسول اللہ حضرت فتح بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صاحب سر رسول اللہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ کون کون مدینے میں فلاں فلاں فلاں فلاں ایسے منافق ہیں بتا دیے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے؟ کس نے پوچھا ان سے؟ کوئی کس نے؟ ہاں سب سے افضل ابو بکر, اس کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے سوال کیا تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں آپ کا نام تو اس میں نہیں ہے لیکن آپ کے بعد میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کا نام ہے یا نہیں ورنہ سب پوچھتے رہیں گے اجن کے بارے میں کہا نہیں آپ کا نام اجن کے بارے میں خاموش ہو گئے وہ سمجھیں ہمارا نام اس کا مطلب ہوگا تو یہ سر نہیں رہ جائے گا بلکہ تو اس کہنا اس سے یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اپنے بارے میں کیا خوف رکھتے تھے کہ ہمارے اندر کہیں نفاق تو نہیں ہے تو کبھی انسان کو اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان تو بہت پختہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ انسان کو یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا سارا ایمان ضائع برباد ہو جائے جب باقی لوگ کہتے ہیں آپ سے تو اس کی وجہ سے آپ ہاں لوگ کہتے ہیں نا لوگوں سے آپ ماشاءاللہ ہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ کو کیا تو دنیا آخرت دونوں سب بنا ہوا لوگوں کا اس کی وجہ سے سن کر کے آپ لوگ جو ہے خوش بہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے سر دنیا کیا کہتی ہو کہتے رہے باقی آپ کو اپنے بارے میں کیا ہونا چاہیے حقیقت پسند ہونا چاہیے جو اس سے پہلے ایک قول آیا تھا کہ تین چیز جمع کر لے اس نے گویا کہ اسلام کو جمع کر لیا اور انصاف ہو منس اپنے بارے میں دوسرا کیا کہتا ہو اپنے بارے میں آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے لہٰذا اپنے بارے میں آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے تو یہ صحابہ کرام تھے جو اپنے بارے میں ڈرتے کہیں ایسا نہیں کہ میرے اندر کیا ہو نفاق ہو کس سے حضرت عمر کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی تو کہاں سے اس سے پہلے دی گئی تھی کیسے پتا اس سے پہلے دی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں اس زمانے کی بات ہے عہد رسالت کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عام نفاق تھا وہ تو سمجھیے کہ ختم ہو گیا تھا جو کفر والا اس طرح کا نفاق تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا اور پھر منافق عالم مسلمان خلیفہ کیسے بن جائے ساری باتیں ایسا ہے تو یہ اس زمانے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے انہوں نے کہا ما خافہ الا مؤمن نفاق کا خوف مومن ہی کو ہوتا ہے خافہ میں حاضمیر کا مرجع کیا ہے نفاق ما خافہ الا مؤمن نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو واقعتا مومن ہوتا ہے اپنے بارے سے خطرہ رہتا ہے کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں وما ولا امنہ الا منافق اور جو اپنے بارے میں بالکل مامون ہو نہیں تو ہم باقاعدہ مومن ہمارے نفاق کی کوئی بات نہیں ہے وہ سمجھیے باقی کیا وہ اپنے بارے سمجھ لے کہ بھائی انسان منافق ہے یہ قول مروی حضرت بصری رحمہ اللہ سے امام بخاری نے اسے غیر تمریض سے نقل کیا ہے انہی کا قول حضرت بصری کیا کہا عید کرو کیونکہ یہ اس کا مفہوم ہے بالکل صحیح سند سے ثابت ہے حضرت بصری رحمہ اللہ سے لیکن چونکہ انہوں نے اس کو بالمعنی بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ الگ ہیں ان کے قول کے لہذا اس کو صیغہ تمریض سے بیان کیا ہے مقصود یہ نہیں کہ ثابت نہیں ہے باقاعدہ ان سے ثابت ہے لیکن الفاظ اس کے دوسرے ہیں ایک بات تو یہ ہو گیا کہ انسان کو ہمیشہ یہ ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں احساس نہ ہو اور ہمارے اعمال سارے ضائع ہو وہ برباد ہو جائیں کہیں ہمارے عمل میں ریا شامل ہو جائے ریا بھی کیا یہ شرک کی بات ہے کہیں ہمارے عمل میں کوئی اور ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کوئی ایسا عمل ہم کر بیٹھے ہیں جس عمل کے ہوتے ہوئے سارے اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں کتنے سارے ایسی وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ آدمی اگر باہم نہ چاہتے ہو وہ اختلافات نہ ہو تب تک انسان کی کیا ہے مفرت نہیں ہوتی اور کہا جاتا ہے کہ ذرا مہلت دے دیں اور یہ دونوں باہم کیا کر لیں اختلافات ختم کر کے اور پھر ایک ساتھ رہنے لگیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کے مقبول ہونے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں اور اس طرح کے عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فلاں عمل کرنے والے کی اتنے دن تک صلات مقبول نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے اعمال تو انسان کو ہمیشہ خطرہ لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا ہے ایسا کوئی کام نہیں تو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں اس سلسلے میں ایک کتاب ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کون سی تلبیس و ابلیس کی ابلیس کس کس طرح سے انسان کو کیا کیا اس کے طریقے ہوتے ہیں بہتانے کے نیک لوگوں کو کیسے بہتاتا ہے اور بد لوگوں کو کیسے بہتاتا ہے تو ابلیس کے کیا کیا بندے ہوتے ہیں اس کا انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو کہ اس کی وجہ سے شیطان کے مختلف حربوں سے محفوظ رہیں گے اس کے بعد باب کا دوسرا جز ہے وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان ما مستریہ ہے تحذیر کے معنی میں اور تقاتل باہمی جنگ و جدال اور عصیان پر اصرار کرنے سے تحذیر کا بیان کہ انسان کو قتال پر اصرار نہیں کرنا چاہیے انسان کو عصیان پر معصیت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ قتال کرتا جا رہا ہے عصیان کرتا جا رہا ہے من غیر توبتن اور توبہ نہیں کر رہا تو انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے توبہ کر لینا چاہیے قرآن کی آیت ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مومنین کی صفت یہ ہوتی ہے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں نادم ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو اس کے اندر کتنے ابواب ہو گئے اس باب میں دو اجزاء ہو گئے ایک جز تو یہ ہے اس بات کا خوف اور خطرہ ہونا چاہیے اور دوسرا جز یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ کا کام سرزد ہو جائے تو توبہ کرتے رہے تو انسان کو گناہ پر گناہ نہیں کیے جانا چاہیے انسان کو اور وہ نہیں ہونا سب بالکل صحیح لکھا ہے غلط نہیں لکھا ہے جی آ رہا تھا جی جی ہاں یہاں پر دیکھیں آپ زبید الیامی کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل شقیق ابن سلمہ الاسدی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں ابو وائل ان عبداللہ آجائے سمجھے کون عبداللہ ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ابو وائل شقیق ابن سلمہ الاسدی رحمہ اللہ کہہ رہے ان سے میں نے سوال کیا مرجیہ کے بارے میں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مرجیہ کا فرقہ یہ قدیم ہے سن 99 میں ان کی وفات ہے اور بعض روایت مطابق 82 بھی لکھا لوگوں نے تو سن 99 میں ان کی وفات ہے سوال معلوم نہیں اس سے کب ہوا تھا اس سے پہلے ہوا ہوا سوال ان سے تو معلوم ہوا کہ اتنے پہلے مرجیہ کا فرقہ یہ موجود تھا درمیان میں وہ لوگ جو عمل کو ایمان سے موخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا یضر مع الایمان معصیۃ کیونکہ اگر آدمی کے پاس ایمان ہے تو معصیت یہ ایمان کے لیے مضر نہیں ہوتی ہے تو کہہ رہے میں نے مرجیہ کے بارے میں سوال کیا مرجیہ فرقہ ان کے بارے میں کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا سباب کرنا اس سے کیا یہ فسوق ہے فسوق معنی الخروج عن الطاعۃ فسق معنی ففسق عن امر ربی خرج عن امر ربی تو کسی مسلمان کے ساتھ سباب گالی گلوز کرنا یہ فسوق کی بات ہے نافرمانی کی بات ہے وقتالہ کفر اور کسی مسلمان سے قتال کرنا یہ کیا ہے کفر ہے تو آخر کیسے لوگ کہتے ہیں لا یضر مع الایمان معصیۃ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمان یہ ہے کہ کسی مسلمان سے قتال کرنا یہ کیا ہے کفر قرار دیا اس کو تو بھی یہ بالکل غلط بات ہے کہ لا یضر مع الایمان معصیۃ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کفری عمل ہے وہ عمل نقصان دینا ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو وہاں پر ابو وائل نے انہیں بیان کیا کہ ان کا کہنا غلط ہی ہے انہوں نے ایک حدیث سنا دی کہ اس سے آپ خود ہی یہ نکال سکتے ہیں کہ مرجیہ کی رائے بالکل غلط ہے صحیح نہیں ہے چلا اگلی حدیث کالا محدثین لکھنے میں اختصار کی وجہ سے کالا درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو قطیبہ بن سعید کہتے ہیں نا انہوں نے ہم سے بیان کیا ہاں تو کالا وہاں پر موجود ہوتا ہے جی ہاں تو پہلی جو حدیث پڑھی آپ نے بعد اس کا تعلق باب سے خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر اس طرح کا کوئی عمل انجام نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے سارے عمل ضائع برباد ہو جائیں کیونکہ قتال یہ ایسا عمل ہے شریعت نے اس پر کس چیز کی وعید دی ہے کفر کی کیسا کرنا کیا ہے کفر ہے کفریہ کام یہ انسان کا ہے لہذا ایسا کوئی عمل انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور قرآن میں صریح وعید موجود ہے جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب علیہ الجحیم جی ہاں تو صریح اس کے بارے میں سب آیات موجود ہیں لہذا اس طرح کا کوئی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے دیگر سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں اور آدمی کا ٹھکانا جہنم ہو تو یہ حدیث ہے باب سے اس کا واضح رب موجود ہے اور دوسری حدیث آگے بڑھی آپ نے یہاں پر روایت الصحابی یعنی صحابی کو سوال کرنا ہونا سر جی بتائیے جی ہاں جی ہاں اس سے مراد کفر مخرج الملہ نہیں ہے جی ہاں کفر دونوں کفر سے عمل باطل نہیں نہیں عمل باطل نہیں آپ نے بہت سارے نیکی کے کام کیے ہیں لیکن وہ نیکی کے کام آپ کے کچھ کام نہ آئے اور آپ کا ٹھکانہ کہاں ہو جائے سیدھے جہنم سیدھے ٹھکانہ ہو جائے قرآن میں تو یہی وعید آئی ہوئی ہے نا جزاؤہ جہنم جو اس طرح کا کام کرے اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے جہنم تو سمجھے آدمی کے سارے اعمال کیا ہوئے بہت سارے نیک اعمال سب کچھ کیا تھا ایک کسی قتل کرنے کی وجہ سے اتنا عظیم اس کا جرم ہوا کہ انسان کا ٹھکانہ سیدھے کیا ہے جہنم تو اگلی حدیث اس کے بعد ہے کہ یہاں پر ہے روایت الصحابی عن الصحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت سے پوچھے صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے پتہ چل گیا تھا آپ کو کہ لیلۃ القدر یہ جو ہے فلاں تاریخ کو ہوگی اب نکلے آپ تو بیچ میں دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں اب اس میں جھگڑا چکانے لگ گیا آپ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس کی غلطی کس کی نہیں ہے اتنے میں وہ دماغ میں جو ذہن میں تھا وہ بات کیا ذہن سے جھگڑا چکانے وہ نکل گئی کون سی رات بتانے آیا تمہیں تو فقال انی خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر میں نکلا اس لیے تھا تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں لیلۃ القدر یہ کون سی تاریخ کو ہوتی ہے اور فلاں فلاں کا جھگڑا ہونے لگا لہذا اب یہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی نکال لی گئی کہ آخر وہ رات کون سی ہے ہاں البتہ اتنا ذہن میں ضرور ہے کہ وہ آخری اشرے کی ساتویں یا پانچویں یا نویں یا پانچویں نہیں میں سے کوئی رات تھی اتنا ذہن میں ہے تو گیا کہ یہ ستائیسویں یا انتیسویں یا پچیسویں میں سے کوئی رات تھی لہذا انہی راتوں میں آپ تلاش کیجیے باقی تعین جو تھی وہ میرے ذہن سے بات نکل گئی کون سی ہے یہ تو مسئلہ خیر ہے لیلۃ القدر کے باب میں جو سیام وغیرہ کے باب میں ان شاء اللہ وہ بحث آئے گی وہاں دیکھیں گے باقی یہاں جو مسئلہ یہ ہے اس حدیث کا کیا تعلق ہے باپ سے یہ جو حدیث ہے تو اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کا باپ سے یہ ربط ہے کہ یہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے قرآن میں کیا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا کہ ان اعمال میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو برباد ہو جاتے ہیں اور یہاں لوگ کیا کر رہے تھے تلاحی جھگڑا کر رہے تھے لہذا تلاحی لازم کس کو ہے رفع صوت تلاحی رفع صوت کو لازم ہے لہذا یہ مناسبت ہے جس کی وجہ سے یہاں رفع صوت ہوئی ہوگی تلاحی کے اندر اور یہ رفع صوت ان اعمال میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ایمان اس لیے کسی انسان کے سارے اعمال کے ضائع برباد ہونے کا خطرہ ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں سارے اعمال آپ کے ضائع برباد نہ ہو جائیں یہ ذکر کی لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے تردید کی ہے علامہ عینی نے تردید کی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور اگر غور کریں گے آپ اس حدیث کا باب سے کوئی ربط نہیں ملے گا اگر آپ غور کریں گے صحیح سے تو اس حدیث کا باب سے کوئی ربط وقت نہیں ملے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے وہ بھی ربط ہو سکتا ہے لیکن دوسرا ربط جو مولانا آپ کے احمد وسیم صاحب نے بتایا ہے تو کہ گویا کہ اس کا تعلق باب کے پہلے جز سے نہیں ہے باب میں کتنے جز تھے میں نے آپ کو ذرا سا وہیں واضح کر کے بتایا تھا کتنے اجزاء ہیں دو جز ہیں ایک خوف المؤمن ان یخبط عمله دوسرے وما یحذر من الاصرار علی التقاط والاحسان من غیر توبہ دو اجزاء یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں کہ انسان کو باہمی تقاتل قتال جھگڑا لڑائی نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان اعمال میں سے ایک ہے جس سے بہت ساری خیرات برکات یہ اٹھ جاتی ہیں اور انہی میں سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے ایک عظیم چیز وہ ہے لیلۃ القدر کی تعین لیکن لوگوں کے تلاحی اور جھگڑے کی وجہ سے وہ کیا ہے اٹھا لی گئی تو باپ سے ربط ہے کہ نہیں ربط ہے کہ تلاحی کرنا جھگڑا کرنا قتال کرنا یہ ان امور میں سے ایک ہے کہ جن کی وجہ سے خیرات و برکات یہ چھن جاتی ہے انسان سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلاحی کی وجہ سے کس وجہ سے اٹھائی گئی تھی تلاحی کی وجہ سے کہ جھگڑا کرنا قتال کرنا یہ ان امور میں سے ہوا جس کی وجہ سے اتنی عظیم خیر و برکت کی چیز وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکی تو میرے خیال واضح رب بالکل ہمارا میری سمجھ میں بھی آیا اور مولانا احمد وسیم صاحب کی بھی سمجھ میں آیا کہ جو ہے یہ رب کا سری ہے، لیکن بہرحال علامہ عینی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث کا اگر دیکھیں گے آپ کوئی ربط آپ کو اس حدیث کا باب سے نہیں ملے گا. یہاں پتا خطرہ ہے مولانا صاحب، یہ کیا کہا گیا ہے؟ خطرہ ہے کہا گیا ہے، ضروری کہ ہو ہی جائے لیکن بعض کا خطرہ بہرحال ہے. لہذا اگر کوئی آدمی حدیث رسول بیان کر رہا بیچ میں آپ شور مچائے، کوئی شور مچائے اس کے اندر، تو بالکل خطرہ اس بات کا ہے کہ انتحبت اعمالکم انتم، آدمی سمجھ رہا کچھ بھی نہیں ہوا، آدمی سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں تحسبونہ ہے نہ ہوا ہوا عند اللہ علیم، دیکھنے میں لگتا ہے کہ تو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی عظیم جرم ہوتا ہے وہ. لہٰذا کسی بھی اس طرح چھوٹی چیز کو انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. رک جائیں بات یہاں پر، دیکھیں نہایت ہی اہم بات، اہم حدیث کی وجہ سے باب قائم کیا ہے. جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان، اسی طرح سے قیامت کے بارے میں سوال کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں جواب دینا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا آخر میں کہ ہاذا جبریل جاء یعلمکم دینکم، جبریل علیہ السلام تھے جو آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پورا اسلام، ایمان، علم الساعة، احسان، ان سب کو کیا نام دیا ہے؟ دین کا نام دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے. اسی طرح سے آگے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سامنے جو ایمان کی وضاحت کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی آپ نے کیا وضاحت کی تھی، اسی کے بالمقابل اگلے صفحے پر دیکھیے موجود ہے مولانا صاحب، باب اداء الخمس من الایمان. پڑھیں ذرا سامد وسیم صاحب. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال أرم عندي حتى أجعل رقم لم يريد بنين جاك فأمرهم بأربع نهاهم أربعين فأمرهم بأربع نهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان قال أتدرون ما الإيمان بالله آپ لوگوں کو بتا ایمان باللہ کیا ہوتا ہے؟ آئے کیا فرمایا آپ نے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم قال شهادة ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. یہ سب ایمان ہے کہ اسلام ہونا نا صاحب؟ یہ سب ایمان ہے یا اسلام؟ اور آپ وضاحت کس کی کر رہے ہیں؟ اتدرون من ایمان باللہ، اس کی وضاحت کس سے کر رہے ہیں آپ؟ ان ساری چیزوں سے. تو معلوم یہ کہنا ہم خریدا جاتے ہیں کہ دین بول کر کے، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ احسان ہو، سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ایمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. کیونکہ دین، ایمان یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دین سے جو مراد ہوتا وہی ایمان سے مراد ہوتا ہے، ایمان سے جو مراد ہوتا وہی دین سے مراد ہوتا ہے. یہ دو ہوا. اس کے بعد ابھی کس کا تذکرہ ہے؟ ایک تو دین کا، دوسرے کس کا تذکرہ ہے؟ کس کا تذکرہ ہے؟ ایمان کا تذکرہ ہے. اور آگے ہو گیا، چلیے کون سا پڑھنے میں شرف صاحب، اچھا پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد کہا کہ وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا قابل قبول نہیں ہے. تو اس پورے نظام کو کیا نام دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اسلام. تین نصوص آگے، تینوں امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں بتانے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام، ایمان اور دین ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں سب، یہ الگ الگ نہیں ہے. ہاں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تفاوت ہوتا ہے، کسی الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ ویسے اگر بولا جائے تو اسلام، ایمان اور دین یہ سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. چلیں آگے اب حدیث پڑھیں گے. نہیں قال ہونا سر گر چھوڑ دیا آپ نہیں ہونا سر خبر اخبر نہیں ہوتا ہے بتانے کے بارے میں جی ہاں تطاول آپ تو قرآن نہیں آپ ہیں اچھا جی ہاں اب ٹھیک ہے آگے پڑھیے قال ابو کیسے ابو مضاف مولانا صاحب ابو جی یہ مشہور حدیث ہے کس نام سے حدیث ہے جبریل کے نام سے اس سے پہلے آپ نے حدیث ہرقل پڑھی تھی اور یہ حدیث کون سی حدیث ہے جبریل کے نام سے مسلم میں پڑھ سکی نہیں پڑھ سکی آپ کی حدیث ابھی نہیں کیسے پیچھے رہ گئے سال آپ لوگ دو گھنٹے کی وجہ سے تو یہ مشہور حدیث جبریل کے نام سے یہاں تو مختصر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند سے اور باقی آپ صحیح مسلم میں پڑھیں گے کافی طویل حدیث ہے یہی والی جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے تو یہ حدیث جبریل دونوں صحابہ سے مروی ہے ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند سے ہے باقی مسلم میں دونوں موجود ہے. دیکھیں آپ ابو ذرعہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ابو ذرعہ نام کے تین بہت ہی مشہور لوگ ہیں ایک ابو ذرعہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور دوسرے ابو ذرعہ کون ہیں ابو ذرعہ عبد الکریم الرازی ابو ذرعہ الرازی مشہور محدث امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے تو وفات مولانا صاحب ابو ذرعہ کی سن 264 ہجری میں تو دوسرے ابو ذرعہ وہ ہیں اور تیسرے ابو ذرعہ ہیں علامہ عراقی کے بیٹے ابو ذرعہ العراقی تو یہ تین ابو ذرعہ بہت ہی مشہور ہیں محدثین میں ایک تو تابعی ہیں اور دوسرے محدثین جو اثر تھا محدث اور تیسرے جو ہیں عراقی کے بیٹے ہیں ابو ذرعہ العراقی تو یہ ابو ذرعہ دیکھا ابو ذرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یوما للناس ایک دن کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بالکل نمایاں تھے بارز مانے نمایاں کیا تھا نمایاں تھے کہ دیکھنے والا آتے ہی پہچان دے کون بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی باہر کا آدمی آتا تھا تو اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ ایکم محمد اتنے لوگ بیٹھے ان بیچ میں محمد کون ہے پوچھنا پڑتا تھا آدمی کو لہذا ہم لوگوں نے کہا یہ اچھا نہیں ہوتا کوئی آیا پوچھے محمد کون ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہے سب کو چلیے وہ اس کا لوگ پوچھے کون محمد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ چبوترا بنا دیں ہم تاکہ اس پر آپ بیٹھیں دوسرا دیکھتے ہی پہچان جائے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا چبوترا بنا دیا تھا وہاں آپ بیٹھتے تھے تاکہ باہر کا آدمی آتا تھا تو دیکھتے ہی پہچان جاتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو یہ ہے بارز اللہ بالکل نمایاں تھے التباس نہیں ہو سکتا تھا کہ محمد کون ہے غیر محمد کون ہے دیکھتے آدمی پہچانتے محمد ہے. فاتا ہو رجل, ایک صاحب تشریف لائے باہر سے, فقال مل ایمان, اور آتی کیا کہہ دیا, بتائیے ایمان کیا ہے, نہ سلام نہ دعا نہ کچھ, سیدھے کیا کہہ دیا آتے ہی, مل ایمان, ایسے بنانا تھا نہیں. یہاں پر بہت ساری باتیں نہیں مذکور ہیں, ایران سے ایک رواج آتا ہے فسلما من طرف البساط, فسلما من طرف البساط, جو کچھ یہاں بچھا ہوا تھا کنارے پر پہنچ کر کے السلام علیکم کا, اس کے بعد آئے مجلس میں ویسے ہی آ کر کے. تو اختصار کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیں ضروری نہیں مجلس میں پہلے سلام کرو پھر کو سوال کرو, ایسا نہیں. جب تک آپ ساری روایتیں جمع نہ کر لیں تب تک کوئی فیصلہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو باقاعدہ انہوں نے سلام کیا اور سلام کے بعد انہوں نے سوالات رکھے. چلیے کل ان شاء اللہ.